ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और तात्पर्य इनके द्वारा भी है। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मनं भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तात्पर्य, नैमिषारण्य के मुनि ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय की धुई तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न करने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेत बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कि कृषि उद्यम में होता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं। किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यावहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वह पूरी तरह संतुष्ट हुए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिवजी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाए वह फलदायी नहीं हो सकता। तो इस श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण में कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र, अत्र मतलब यहा, इसमें श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म अर्थात धर्म का नाम है अधर्म, धर्म का नाम है धोखा देना, चालबाजी, इस श्रीमद् भागवत से बहिष्कृत है। तो वो अधर्म क्या है? अधर्म के बहुत बहुत अभिव्यक्ति है। जैसे कल हम यहां से 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर दूर में एक मकान में रहते हैं और उस माहौल में एक शोभ यात्रा निकाल गई। शोभ यात्रा में एक बड़ी समस्या थी कि शोभ नहीं थी, क्योंकि देवता उसमें साई बाबा। तो ऐसे कलयुग में धर्म का नाम में बहुत अधर्म चलेगा। केवल तथाकथित हिंदू धर्म में नहीं है, पृथ्वीते जत किछु धर्म नाम छले भगवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। इस धर्म प्रयोजित कैतव अत्र शब्दों का बंगाली रूपांतर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार प्रदान किया कि पृथ्वीते जत पृथ्वी में जितने भी धर्म अथवा धर्म का नाम से चलते तो सभी भागवत श्रीमद् भागवत का विचार के अनुसार सब छव है। तो वो केवल इतना काल्पनिक साई बाबा की पूजा जैसे केवल उस प्रकार अधर्म नहीं। तो वेद शास्त्र में भी अधिकांश धर्मपथ जो वर्णित है अनुमोदित है वे भी भागवत श्रीमद् भागवत का विचार में कैतव धर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी क्रांतिकार वचन कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वेद शास्त्र में त्रिगुण अर्थात प्राकृत त्रिगुण संपन्न प्राकृत उपदेश है। तो वो सब प्राकृत उपदेश से अतीत हो अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं। अन्यत्र भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। तो सब वेद वाणी का वास्तविक लक्ष्य है मैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये सब विषय सूक्ष्म ही है, इसलिए जिनकी बुद्धि स्थूल है या भौतिक है ये सब समझ नहीं पाते। तो कि शास्त्र में भी बहुत कुछ जो अनुमोदित है वास्तव में बद्ध जीवों को यथार्थ उपकार नहीं बन सकता। इसका अभिव्यक्ति है नैमिषारण्य के ऋषियों का यही वचन में कि हम सत अभिप्राय से कलयुग के बद्ध जीव कलुषित जीवों का कल्याण के लिए हम एक महान सहस्र वर्षों दीर्घ अग्निहोत्र यज्ञ बनाया, परंतु हम अभी ऐसे अनुभव करते हैं कि उससे वास्तविक फल खाली यही है कि उसका धूम से हमारे चेहरों और पूरे शरीर काला हो गया, अर्थात कुछ भी वास्तविक कल्याण नहीं हो। और वे कहते हैं कि सुत गोस्वामी आप आए हैं भगवद्विधा भागवत स्वयंभूत भगवद्विधा भागवत तीर्थ श्लोक क्या है तीर्थ भूतम वयम विभो तीर्थ कुर्वन्ती तीर्थानि स्वंत स्तेन गदावृत। ये श्लोक विदुर के बारे में है। विदुर जो तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए थे कि चूंकि इनके हृदय में गोविंद है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वम गोविंद को है न वैष्णव मोर प्राण, तो इनके हृदय में गोविंद गदावृत, गदावृत कृष्ण का एक नाम है जो गदा धारण करते गदाधर। तो ऐसे व्यक्ति तीर्थों को तीर्थ बनाते, तीर्थ का मतलब पवित्र स्थान। तो कैसे पवित्र होते हैं? विदुर जैसे शुद्ध भक्तों का वहां जाने से ऐसा तीर्थ इतना पवित्र होते हैं कि लोग जो वहां जाते हैं पवित्र बन जाते। और कैसे विदुर जैसे शुद्ध भक्तों इतना पवित्र होते हैं? क्योंकि परम पवित्र सबके पावन पति पावन गोविंद इनके हृदय में है। गोविंद सबके हृदय में है परंतु प्रकट नहीं है। जो गोविंद को देखने नहीं चाहते तो ऐसे व्यक्ति तो गोविंद की उपस्थिति अनुभव नहीं करते। तो सुत गोस्वामी ऐसे भक्त थे जो गोविंद पाद असव परिवेशन करने से वास्तविक शुद्ध धर्म का पुरस्कार सबको परिवेशन करने में समर्थ है। गोविंद पाद असव असव गोविंद पाद असव मधु मधु का मतलब शहद और आर्क का मतलब एक प्रकार का शराब उसमें अल्कोहल भी है। जैसे वो परसों श्रवण कृष्ण कथा श्रवण कर्ण की महिमा में वो एक श्लोक बोला सतां प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा रसायन। तो अशुद्ध नहीं है, रसायन है स्वस्थ जनों के लिए जिससे उनकी तबीयत और भी चुष्ट हो सकता। तो आसव उस प्रकार है ऐसे थरल दवा। तो गोविंद गोविंद के बारे में एक कथा सुने से बीमार लोग की स्वस्थ अच्छी बन जाते हैं और जो जिनकी तबीयत ठीक है तो और भी अच्छी बनाते हैं। तो इस प्रकार बद्ध जीवों के लिए गोविंद कथा सुनना औषध जैसे है। अवशोध क्षुद्र मनोभिरामात। और जो मुक्त है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस कृष्ण कथा रसायन जैसे है। आत्मा रामश्च मुनयो निग्रंथ अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरे हे। और इस श्लोक आत्मा राम श्लोक की आत्मा राम मुक्त जनों भी आकृष्ट होते हरि के गुण गान सुनने में। तो वो प्रतीक है सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए विद्वान बुद्धिमान धार्मिक परम धार्मिक शौनकादि ऋषियों नैमिषारण्य स्थित ऋषियों इस यज्ञ का निरार्थता समझ के शुद्ध गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं तो हमको वो मदिरा हरिकथा मदिरा पिलाओ जिससे हम उन्मत जाएंगे कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम से और कि कलयुग के पति जीवों का कल्याण के लिए हम इस यज्ञ बनाया उसको चढ़ के हम आपसे गोविंद कथा सुनेंगे जिससे कलिहत जीवों का वास्तविक उपकार आविष्कृत हो सकता कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेशा पुराणा को दुनोदित इस श्रीमद भागवत कलयुग के अंध जीवों को सत्य प्रकाश प्रदान करने के लिए इस श्रीमद भागवत उपस्थित है जो श्री कृष्ण से अभिन्न श्री कृष्ण जो धर्म ज्ञान आदि दिव्य गुणों के स्वयं मूर्ति है जो द्वारपयुग का अंतिम भाग में इस पृथ्वी से इनके धाम वापस गए हैं प्रत्यावर्तन गए हैं तो श्री कृष्ण की स्वयं उपस्थिति नहीं होने से श्री कृष्ण इनके विकल्प अभिव्यक्ति जो इनसे अभिन्न है इस श्रीमद् भागवत प्रदान किया है मानव जाति को विशेषकर काली जिससे काली युग में लोग इस हरि कथा जो श्रीमद् भागवत में संकलित है श्रवण करने से धर्म का सत्य प्रकाश मिल सकता है। सत्य प्रकाश एक पुस्तक का नाम है जो आर्य समाजी संस्थापक दयानंद सरस्वती ने रचना की। उसमें सत्य तो कुछ नहीं है और प्रकाश तो कुछ नहीं है, अंधकार है सब, क्योंकि उस सिद्धांतों जो उसमें है वो सब श्रीमद् भागवत से पृथक है और विपरीत ही है। तो ऐसे कलयुग में अलग अलग तथाकथित बड़े बड़े मुनि पंडित ऐसे आते और कुछ समय उनका गलत सिद्धांत प्रचार करते हैं और बहुत लोग उत्साही होते हैं और ऐसे तथाकथित गुरु आचार्य भगवान अवतार के पीछे जाते हैं लेकिन ऐसे तथाकथित नकल भगवान या गुरु का प्रभाव तो ज्यादा दिन नहीं रहते और भी नया अवतार तथाकथित अवतार आते हैं जैसे वो आर्य समाज का प्रभाव बहुत था अभी इतने सा नहीं। आज का साई बाबा का प्रभाव होते ज्यादा लेकिन यही सब तो नहीं रहेगा, ये फैशन जैसे है कुछ दिन रहते और कुछ दिन के बाद लोग उब जाते हैं उसमें और दूसरा कुपंथ कुमार पालन करते हैं। तो हमारे प्रचार में हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मजबूत कथा कि प्राचीन काल से अनादि काल से सब शास्त्र का सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है और आजकल भी जितने भी बाबा पापा दादा अम्मा इत्यादि ढोंगी, तो उनके उन सबको मिलके श्री कृष्णा की महिमा पूरी पृथ्वी में और भी घोषित है, और केवल इस पृथ्वी में नहीं है। यंग ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मारुत स्तुनवंती दिव्याय स्तवाय, तो सब देवगण और असुर भी यज्ञांत नविदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। और 5,000 5,00,000 वर्षों युगों के पश्चात जिस समय ये सब बाबा बापा इत्यादि का नाम तो पूरा भूल जाएगा, तो उस समय भी सब देवगण विद्वान जन श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। तो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में श्री कृष्ण भगवान ही है, और यही सब लोग आते जाते और मूर्ख लोग इनके साथ नरक में प्रवेश करते। तो सही मार्ग है श्री कृष्ण की भक्ति, इस श्रीमद् भागवत में स्थापित है, श्रीमद् भगवत गीता में भी, और सब सात्विक शास्त्र। तो 3 दिन के पहले वो मुसलमानों के साथ हमारी थोड़ी चर्चा थी, और उसके बाद एक मुस्लिम युवक मेरे पास आया और शास्त्र के बारे में कुछ चर्चा करने चाहते थे, और मैं स्वयं उसको बताया कि वेद शास्त्र में कॉन्ट्रडिक्शन विरोधी वाक्य है, और वो अवाक था कि मैं आश्चर्य लग रहा था कि मैं स्वयं ऐसे बोला। उसका विचार है कि वो अगर विरोधी वाक्य है तो वो तो उससे ही समझना चाहिए कि सब निरर्थ है, तो समय नहीं था उसको सब कुछ समझना, लेकिन किसी भी जटिल विषय में विरोधी वाक्य ऐसे होते, तो एक्चुअली विरोध नहीं है परंतु बाह्य दृष्टि से ऐसे होते। जैसे साइंस में मैथमेटिक्स में न्यूटोनियन फिजिक्स तो काम नहीं करते, एकदम माइक्रोस्कोपिक अणु का स्तर में और मैक्रोस्कोपिक विश्व दर्शन का स्तर, और ऐसे ही बहुत है। तो इसलिए ये कृष्ण कथा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यही विषय है, इसके अलावा और सब विषय जो है उससे हम कुछ भी कल्याण नहीं मिल सकते। तो यही कथा सुनने चाहिए, कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन। यज्ञ जो ऋषियों बने हैं उससे अधिक कल्याण नहीं था। सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा, तो सभी यज्ञ में सारंश, सभी यज्ञ का सारंश क्या है? इदम नारायणाय नमः, आत्मसमर्पण नारायण की सेवा में। तो वो होते संकीर्तन यज्ञ में। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम। ये नामों की महिमा अपार है क्योंकि भगवान के नाम है और भगवान अपार है। तो श्रील प्रभुपाद इस हरि कृष्ण मंत्र जिसके असंख्य अपार अर्थ है उसका सारंश श्रील प्रभुपाद हमको इस प्रकार दिया है कि हे भगवान, हे भगवान की शक्ति, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त किसी, तो ये सब यज्ञ का सार अंश है, आत्मसमर्पण करना भगवान की सेवा में। परंतु सामान्यतः लोग जो यज्ञ बनाते हैं तो स्वार्थ के लिए बनाते हैं, भौतिक स्वार्थ, जो वास्तव में स्वार्थ नहीं है, नथे विदु स्वार्थ कहते ही विष्णु। परंतु माया मोहित जीवों का विचार में स्वार्थ है धन जन सुंदरी इत्यादि प्राप्त करना, इसलिए वो सबों कैतव धर्म, धर्म का नाम है अधर्म या धोखा देना, तो वो सब कैतव धर्म है और वास्तविक धर्म है, सत्य धर्म है आत्मसमर्पण श्री कृष्ण की सेवा में। और उस आत्मसमर्पण भाव प्राप्त करने के लिए इस कलि युग में, विशेषकर इस कलि युग में, और साधना है कृष्ण नाम संकीर्तन। साध्य साधन तत्व जय की छु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। तो हरि नाम संकीर्तन और साथ साथ श्रीमद् भागवतम की कथा परिवेशन करना, ये दो उपाय मुख्य है कलयुग में। पंच भक्तियांगों में पंच मुख्य है चैतन्य महाप्रभु का विचार में, साधु संग कृष्ण नाम भागवत श्रवण मथुरा वास श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन, ये पांच मुख्य है। तो साधु संग अनिवार्य है क्योंकि असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम अक्षर बाह्य बटे थबु नाम नहीं हो, तो साधु संग में कृष्ण कथा भी सुनने है, सतांग प्रसांगान नम वीर्य संविदो, तो साधु संग अनिवार्य है। नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास जितने भी संभव हो, तो ऐसे ही मंदिर बनाने से मथुरा बनाने हैं, और श्राद्धाई श्री मूर्ति सेवा, तो यही सबों से इस कलि युग में भक्तों जो फल ऐसे बड़े बड़े मुनियों पूर्व काल में जितने फल मिले यज्ञ करने से उतने से अधिक मिलते भक्तजन जो कृष्ण कीर्तन करते और श्रीमद् भागवत श्रवण करते। तो आज रथ यात्रा महोत्सव भोपाल में आयोजित हो रहा है और उसमें श्री मूर्ति और सेवन और हरि नाम प्रमुख होगा। इससे हमारा प्रचार होते जनता के बीच। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारा प्रचार का एक उद्देश्य है जनता को कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा प्रदान करना और ऐसे जनता को अनुकूल करना कृष्ण भक्ति के लिए, और जिससे लोग अब समय लेंगे रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान रथ ऊपर भगवान का दर्शन मिलने से लोग मुक्त हो जाते, तो ऐसे सामान्य विस्तार प्रचार होते। और शिल प्रभात और भी कहें कि हमारा प्रचार का एक और लक्ष्य है समर्पित भक्त बनाना और बुद्धिजीवी श्रेणी में कृष्ण भक्ति तत्व दर्शन प्रचार करना। तो जनता में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा प्रदान करना, वो तो होते हैं इस रथ यात्रा महोत्सव से। कैसे लोग भक्तों का प्रेम नृत्य देखने से, आनंद कीर्तन सुनने से ऐसा है लगते है कि लोग प्रभावित होंगे, तो कितना मधुर है कृष्ण भक्ति। इस श्लोक में मधुर मधुर शब्द आते, मधुर है कृष्ण नाम, बड़े मधुर। तो कृष्ण नाम कीजिए, प्रेम नृत्य कीजिए, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ कीर्तन कीजिए, और हम सब भगवान जगन्नाथ के चरण में प्रार्थना करते हैं कि भोपाल के निवासियों इस महोत्सव से इनके जगन्नाथ के चरण पर आकृष्ट होंगे। वो हमारा सब प्रचार का उद्देश्य है कि लोग जिनके हृदय में वो कृष्ण भक्ति है सुप्त रूप में, लोग तो कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबर नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे। तो कृष्ण भक्ति सुप्त रूप में सबके हृदय में है, श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति करने से वो सुप्त कृष्ण भक्ति जागृत होते हैं, और उसका फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो इस जगन्नाथ महोत्सव में श्रवण कीर्तन साधु संग दर्शन प्रसाद पुस्तक वितरण ये सब अवसर है, और दान देना का अवसर वो भी अच्छा है। लोग यदि कुछ अर्थ देंगे कृष्ण सेवा में, जगन्नाथ की सेवा में, तो ये सभी उपाय से हमें आशा है कि लोग की सुप्त भक्ति जागृत हो जाएगी। हरे कृष्णा।